Vai mega essa, pode. Azt lehet mágáiba tenni, akkor már jobb lesz a feje. Látom, jó sok. Itt van egy tor, virágodó kár. Nem itt cékla. Ez egy cékla? Egy cékla. Egy volt, amit a bögyüttem meg, ami egy kicsi volt, annak nem volt cékla. Azt mondja, már sűrűen, hogy ilyen céklát kellett ma lenni. Az a fajta. Az, hogy nagy feje legyen, nem hosszúra, hanem a fejnek kéne ilyen nagynak lenni. 再爆发。 Rock and Ballato di Cicava? Sì, cazzo. Becca a Tony, becca a Mena, adesso... I termini. ambiente era diferente. Lo sono stato uno dei più belli. Ma conseguite più a vedere il termine? Nem adott. Jó, meg kellene hirdetni mindent. Most is felálltál, hogy ide használtam. Azt mondtad, hogy mindig nem érdemes menni, mikor ünnepek vannak, mert akkor csak baszik az ünnepek. Azért nem beszélek, most már nem egy ilyen leára. Hát novemberben már ünnepek kezdődnek. Egy 100 000 dinárosat, és akkor bészkén a szállított gépezni. Bilány nyugodtan Tomival. A tanulásomhoz kell az erős szállít, kell a nagy teljesítményi szállításokat elvízni szállítani. Nem csak az, hanem másos. Na én nem tudom mi. Én azt tudom, hogy nem éri meg vizlát szállított gépet tartani. Nem tudom, mert te duplán tartod. Az után fogyat. Egy van, egy jó nagy, rárad 3 méter, 15 méter a más, olyan is kell. Vannak olyanok, és akkor mennyiségű számot kell csökkenteni. Ilyen. Egy darabba többet. Azok, amik nagyon használtak, nem energiatakarékosak, azok nem. Pedig voltak azok energiatakarékosak. Képzeld el, egy energiatakarékos tömtem. Nagyon mérges van. 4 év után tömtem az egész takarékos. Na, de most... Csináljon. Oké, nem beszél. Én is. Fúrnámon vágya a kapott pénzemet, mert alig tudom fizetni az internetet, nem tudom, hogy honnan szedjen elő a pénzemet, elkeres a szobámba. Hogy kifizesse. Nem hozza a pénzt, hanem még vigyem nekik. Volt. Mi nem bígszettél, bazd meg, valami baj lesz, hanem még húlak már pitnák kicsit. Folyamában nem kell hordanod neked azt. Erre egy már mező viszi. Gyulának még már hitnál tudtuk. Kijött hajadon fűre, semmi nékű. Mi most? Hívott a Riki, mondja, hogy rendben van minden, csak most a Bérit, ha mi a csinál, rendben volt minden, most a Bérit kül majd hónap lesz meg a Bér eredménye neki számba, micsoda. ennyit mondott. Ti is beszéltetek vele, nem? Én meg úgy döntöttem, hogy ezt a kisebb fejű káposztát is, ami még be se fejesedett, az, hogy ha a föl akarom szántani, úgy se fejesedik már tovább, nem? Hát, én meg a... Ha? Nem. Nem. Nem mondta egy szíves remény, hogy jó nem biztonságban. Én mondtam, hogy majd küldök neki paprikát, mert van paprikám, tudod az, ami... De egy szíves remény, hogy nem biztonságban. Akkor nem köllök, nem? Én se. Azért kérdezik. Hát mindegy. Lesz a legyen számára. Elfelejtettem, hogy vasárnap csak kell mennem, aztán visszahívottam, mi a csoda, hogy csak bejegyezték, és akkor csak kell mennem vasárnap. Aha, na csak azért még ezt elfelejtettem megmondani, hogy vasárnap meg nem is volt. Na jó, nem probléma, ugye? Na, ezt akartam még mondani, elfelejtettem az előtt. Mert mi mondod, hogy egy jó dolog is van már, hát mindegy. Hát az igaz. Kapok valami nyitást. Yeah. Se nem tudom. Neki elszabadítottad? El is engedted? Nem engedtem. Csak a lába közben nincsen kötve. Majd elszabadul. Kérdezték a mamáit, hogy hívott-e a Viki. De hívott, mi? Ő hívni főhívott, de nem mondta, hogy itt a bevetés. Ha nem vagyok, hát akkor jövök. Mi lesz a kérdőben? Én megcsörgettem reggel, hogy kell ennek olyan paprika, akarok majd neki is adni. És akkor kérdezem, hogy jön a ferike. Te nagyon beteg a ferike. Nem, mi baja van. Hány? Köszönöm. A gyomrában is szokott menni. Kivágja semmit. Ez megszalosodott az előtt. Ez nem. De van peniszhoz, hogy ez túlkosnak volt. Thank you. falunk az összeset ki. Tessék? Mit akar ezek még érni nyugodtan? Onnan látod, hogy már fehér, aki nem éri. Na ez a másik fajta volt, ami nem is kápuszára néz ki. A kápuszára irányít. Hát mi az? Ha? Ez nem kápuszára irányít. Kápuszára irányít. Ez más fajta, tehát vissza. Össze van keveredve. Nem tudom, hogy sokat van kívül keveredve kápuszára irányít, hogy az árulni ki az kápuszára. Pont úgy vissza. Egy originál hangot tette. Na, ezt szólhatod a kicsit. Káfuszta virágosztották a szárnát. A káfuszta virág az bűz. Káfuszta az a nincs. Bántottad a késemet? Hát ide tettem le. Voltak a káfuszta fejek. Azért írtátok, mert eljött engedni. Nem tudom, de nagyon nem volt a kérdés. De szép jó. Kiváltam azok az összetűzőt. Nem mondod. Most kell parancsot főzni. Jó, akkor majd ide a boldog a fenyőt. Most én megyek szagyak utánad, hogy lelőd a káposztákat bárra. Igen. Én nem tudom, mit gondoltam magad. Egy szabad a hülye, aki oda jár. Dolgozik 13-11 óra, aztán az lehet, hogy szám. És mit csinálok vál? Más sem nincs. Köszönöm, vannak még három fejes kötényi. Maradt még három fej. Maradt, akkor maradt. De miért is lehet is jár? Nem bírom. valami két-három. Hol az ásó? Ha? Ne hazarsz, hogy ezt felfogtad. Jó, de hol van? Innen látom, amit. Felfeszek széklán. Az öreganyád széklán járnak.